witam. Wciąż ulubione MC twoje dziewczyny pytają się, skąd ksywka, czemu Bax, czemu Bax. W tym numerze macie odpowiedź. Ciągle zjadam, a ciągle chodzę głodny. Ci to nie siada, no to jak nadal odbi. Wjeżdżam tu z wieryką i to łączę ze stylem. Chodząc do szkoły rapu zapomnieliście linijek. Perpetuum mobile, debil biega za debilem. Życzą, z czego to ma buty, gdzie je kupił i za ile. Rzuciłbym was do działka i wystrzelił poza bramy. Ale wtedy skurwysynu to bym strzelał pustakami. To ten niewygodny, chamski i brzydki. Wy magnes na lodówkę, ja to magnes na cipki. Wy to kody do Simsów, ja to kod Da Vinci. Naga prawda, jakbym wam zapłacił za trifty z dziwki. Królik Bax z uśmiechem skacze po scenie. Który raz kurwiam na tę podziemie. Jak mnie nazwał kondomem, to tylko temu, bo cisnę chujka. Mam 17 lat, jeszcze was trochę powkurwiam. Skrytobójca skurwy synów, co robią. A ci fetyszyści non stop się pytają o fit. Wciągam prochy z urny, jebać wasz speed. Jesteście pogrzebani, a ten numer hitem waszych styl. Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu. Czemu Bax, bo ciągle skaczę do tych z góry. Pytasz czemu Bax, no bo się pieprzy jak królik. Pytasz czemu Bax, bo ośmieszam wasz bezsens. Pytasz czemu Bax, bo was zjadam jak marchewkę. Na tych wyszczekanych chcą nałożyć kaganiec. No bez jaj raperzyny wykastrowane. Żaden balet wjeżdża b-boy na kardon. Jestem kotem, więc logiczne, że mam kart flow. Każdy skruchę, tak jak MK na melanż wjeżdża bestia. Tu teraz jak BMK pod teatr, Radziu proszę. Daj mi to a cappella, bo choćbym pracował na poście, chyba do nich nie docieram. Twoje kawałki jak fetysz stóp Bax pizga. Bo niby je masz, ale się w sumie wstydzisz przyznać. Nie znam się na populistach, ale mój rap nie będzie nigdy na populistach. Charyzma, moja cecha charakterystyczna. Twoja osobowość nie była z charakterem styczna. Kupowanie twoich płyt, akcja charytatywna. Sneakerhead, mój but, twoja potylica. Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu Bax, czemu Bax, czemu Bax się pytają, czemu. Czemu Bax, bo ciągle skaczę do tych z góry. Pytasz czemu Bax, no bo się pieprzy jak królik. Pytasz czemu Bax, bo ośmieszam wasz bezsens. Pytasz czemu Bax, bo was zjadam jak marchewkę.